Hezký den, vítejte u dalšího vysílání našeho pořadu CNews FM. U mikrofonu vás zdraví Lukáš a Petr. Čau. Čau. Tak dneska jsme se dohodli s Petrem, že bychom se mohli pobavit o novinkách ve Windows Phoneu. Microsoft totiž tento týden odhalil takovej menší update svého mobilního systému, ale který, i když je menší, tak přesto je v některých ohledech trošku důležitý a zase jako trošku dohání tu konkurenci v podobě iOS nebo Androidu. No, já si myslím, že zájemci o tu jistou hlavní stěžejní funkci budou asi stát možná úžasem na hlavě, no. I když je to jenom jedna taková fakt velká funkce, tak je to důležitý. No a ten update, ten je zajímavý tím, že se jmenuje update, takový originální jméno. Oni tomu dokonce ani nedali číslo, což mi přijde úplně stupidní, vzhledem k tomu, že vlastně se chystají další takovýhle aktualizace pro Windows Phone 8.0 a vyšly celkem tři takové balíčky. Předpokládá se, že teď to bude zase takhle. Minimálně se už chystá druhý. No, hlavně to číslování nebo vůbec to vyznačení jako je vždycky strašně zmatený. Někdy to je prostě update, někdy je to update prostě jedna, pak mají aktualizace, které označují jako GDR 1, 2 a pokaždý to mají jako jinak a já nevím, jako kdo se v tom ještě vyzná, krom nějaký hlavou jako v Redmondu. To podle mě fakt by to měli trošku už sjednotit. Já se v tom vyznám, ale jakoby GDR, je to označení General Distribution Release, to se používá jakoby interně, no. Navenek oni začali těmhletěm aktualizacím říkat prostě jenom update, takže vlastně kdo si nainstaluje tu poslední aktualizaci, tak se ten systém bude vlastně oficiálně jmenovat Windows Phone 8.1 update. Přitom by to stačilo číslovat, jakože by to bylo 8.1, třeba 1 nebo 8.2, aby z toho udělali, těch novinek tam je jako možná dost na to. No to by bylo úplně krásný, tohle z toho fakt. Ale bohužel Microsoft je Microsoft. Jako vzpomeňme si třeba na Windows NT 4.0 SP1 třeba, že jo, nebo něco takového. No ale pojďme k těm novinkám. Ty jsi tam něco nakous, tak zkus to trošku rozvinout. No tak, lidi si to vyžádali a jde o složky na hlavní obrazovce. Funguje to jednoduše tak, že vezmeš dlaždici, přetáhneš ji na jinou dlaždici a tím se vlastně vytvoří složka a pak samozřejmě když tu dlaždici vemeš a ta dlaždice zbude jedna už jenom v té složce, tak samozřejmě složka zanikne. Ta složka samozřejmě není rozbalená, standardně je zabalená, ale ty na ní klikneš, jakoby ty ikony nebo ty dlaždice se ti rozbalej. Tohle to prostě lidi chtěli. Já osobně úplně nerozumím tomu proč. Protože já nevím, jakoby namačkat tolik dlaždic na jeden prostor úplně mi nedává smysl. No já chápu, proč to chtěli, protože teďka to má i Android a iOS, ale ta implementace ve Windows Phoneu mi taky nepřijde jako úplně dobrá. Zkoušel jsem to a musím teda říct, že není pravda, že když zůstane ve složce poslední dlaždici, tak ta složka zanikne, ona tam zůstane pořád. Ty musíš i toho posledního zástupce na aplikaci vytáhnout z té složky a až pak zanikne. Nevím, jestli to byl teda jako účel, nebo to je prostě chyba jenom nějaká u mě, ale jako u mě to takhle funguje, bohužel. No tak to bude určitě účel, no, to je jasný. Ale je tam zajímavý, že i když jsou ty dlaždice ve složce, tak ty tam vidíš jako takový malý náhledy, když tam takovou jako matici 3x3 ikony. A i v těch jako miniaturních náhledech, tak vidíš, že ty dlaždice jsou živý, jo. Takže tam třeba, když tam hodíš, já nevím, aplikaci s mailama nebo něco podobného, tak tam vidíš, že jo, třeba nějaký číslo, jako trojku, že máš 3 nepřečtený e-maily. Což mi přijde jako chytrý, ale fakt už mi to přijde nepřehledný a přeplácený. A pokud máš jako na té ploše, jako já třeba používám i tu nejmenší velikost ikon, tak fakt už se v tom nevyznám a je to hnusný. No právě, takže jakoby ty složky jsou takový trošku diskutabilní, to je jejich použití. No. Jako já si myslím, že pokud máš větší telefon, a jakože dneska i na každém vlastně telefonu s Windows Phoneem si můžeš zapnout takový ten třetí sloupec s dlaždicema, takže ti to dává tolik prostoru, že vlastně ty složky nejsou podle mě úplně potřeba, protože na tu obrazovku fakt jsi schopný nacpat ikon, kolik chceš. Právě, jako já jich tam mám určitě víc než na třeba tom telefonu s Androidem a mám tam všechno, co potřebuju a mám to udělaný tak, abych nemusel jako už někde scrollovat, jo? Že když chci prostě víc těch aplikací, tak prostě jenom to tím prstem šoupnu doleva a jdu do toho kompletního seznamu a fakt na té hlavní ploše mám jenom to úplně jako nejdůležitější a už bych jako do složek, už bych to jako netříštil ještě navíc. Ty jako máš vlastně na té hlavní obrazovce jakoby jenom ten nejmenší rozměr těch dlaždic? Ne, mám tam nějaký větší, kdyby to bylo fakt jenom taková jako matice těch malých ikon, tak by to bylo taky asi nepřehledný, ale jako mám to tak jako rozdělený podle důležitosti. Jo, že funkce, které jako používám nejčastěji, tak mají ten takový ten střední, nebo ten největší čtvercový formát. A pak tam mám pár těch malých, těch úplně nejmenších čtverců. Ale ty obdélníkový ne, ten mě přijde zbytečně velký. Jo, ale zase se do nich vejde co nejvíc informací, nebo nejvíc informací, že? No jo, ale jako jak jsme se o tom bavili v nějakém minulém díle, že já zrovna ty jako živý dlaždice tuto funkci jako přímo jako neumím ocenit. Tyjo, ty bys si měl pořídit asi telefon s Androidem nebo iOS, protože No já ty je vůbec mám, ale... neoceníš. A ty vůbec neoceníš ty dlaždice, no tak to je jedno, o tom se dneska bavit nechcem. No v tom updateu je rozhodně zajímavá třeba jedna další věc, to je technologie Quick Charge 2.0, tuším, že? Je to takový výmysl od Qualcommu, který dokáže zrychlit nabíjení. Tuším, že se to týká chipsetu Snapdragon 800, 400 a 200, nechci lhát. Mám pocit, že jenom 800, jenom u toho nejvýkonnějšího, který je asi ve dvou telefonech jenom zatím. Ty já nevím, já jsem někde právě že četl, že se to týká i jakoby těch horších chipsetů, jo, ale jako nevím, fakt nevím, teda teď si nejsem vůbec jistý, ne, jestli ta 2.0 jako není. Přímo z Qualcommu píše, že to je jenom pro 800. A ta je v Lumii nějaký teďka, v nějakých těch prostě nejvyšších Lumiích a v jednom Samsungu, který je ale jenom v Americe. Vím, že to má 800, 930 určitě, takže jakoby pokud někdo tenhle ten chipset má, což fakt není moc telefonů, tak samozřejmě se mu to bude rychleji nabíjet, což jako je hodně fajn. Jo, určitě, tam Qualcomm tam udává, že například u nějaký baterky, která ty vysokokapacitní, tak například, že já nevím, první čtvrtinu kapacity, takže se nenabije třeba za hodinu, což by bylo jako se standardní nabíječkou, ale trvá to jenom asi 12 minut a doplná se to nabije za třeba za hodinu a půl místo toho, aby se to nabíjelo 5 hodin. Což je jako fajn. Jako není to žádný zázrak, prostě vždycky bude důležitější, aby ten telefon jako díl vydržel, než aby si rychleji nabil, ale i tak je to jako trošku pokrok. Ale hardwareu se týká ještě jedna věc, a to podpora nových rozlišení. Je tam třeba důležitý těch 540 na 960 pixelů, což jako může znamenat další přísun nějakých nových telefonů té střední třídy nebo nižší střední třídy, který docela chybějí. A vzhledem k tomu, že teďka Microsoft uvolnil ty Windowsy mobilní zdarma, tak doufám, že už se toho jako ostatní trošku chytnou. Jo, protože jediný, kdo se jako snaží dělat nové telefony, tak je to ta Nokia. A pak nějaký čínský nebo indický výrobci, ale ostatní na to trošku vysoká jako kašlou. Ona, i ta Nokia na to trošičku jako kdyby kašle, protože zatím s Windows Phone 8.1 uvedla tu 930 a pak ten low-end nějakou tu 630 tuším. Chybí tam ta střední třída taková, ale tyhle ty telefony samozřejmě jsou na cestě. Každopádně je pravda, že Microsoft v posledních měsících na svou stranu přetáhnul strašnou spoustu výrobců, ale jsou to teda nutno podotknout výrobci, který do České republiky telefony nedodávají. Jo, je tam třeba nějaký americký výrobce, který se jmenuje Blue, jsou to takový ty telefony kolem 4-5 tisíc, takový ty docela dost oblíbený, myslím si, který by se i u nás mohli docela prodávat, ale nejsou tady. Jo, pak samozřejmě nějaký výrobci z Indie, opět jo, míří jenom na ten domácí trh, takže takovýhle telefony my tady nemáme. No a vzhledem k tomu, že Samsung a HTCčko tak na to teďka jako trošku ignorují tuhle platformu, tak fakt tady k nám chodí jenom ty Nokia. Jo, což je celkem smutný. Já si myslím, že Samsung ten to asi vždycky ignoroval, to vždycky vydal tak ten jeden telefon, ale kde nic tu nic, žádná podpora pro to nebylo a HTCčko vlastně zatím jediný dva Windows Phony, co vydala naposledy, to jsou 2 roky starý telefony už. No, to je pravda. Skoro 2 roky nebo roka. No a na podzim to budou 2 roky. Na podzim to budou dva roky, no. Já vím, že já teda ještě mám to HTC 8X a to jsem kupoval nějak tuším v lednu před rokem. To bylo jakože hodně čerstvý, no, takže. No a co je zajímavé, když to zmiňuješ tyhle telefony, tak teď se objevují nějaký zprávy, že ten horší telefon, ten nižší, ten 8S, tak ten nový update vůbec asi nedostane. Je to teda zpráva z čínský pobočky a že ten update nakonec dostane jen ta vyšší verze 8X. Je otázka, jestli tomuhle tomu můžeme věřit. No, Microsoft se vyjadřoval, že zjistili problém nějaký, ale neřekl vůbec konkrétně jaký. A týká se to teda telefonů 8X a 8S. A řekl, že pracují s HTC na tom, aby to vyřešili. Vůbec tam jakkoliv nenaznačil, že by 8S neměl nový systém dostat. Je dobrý teda ještě, aby jsme podotkli pro posluchače, který to úplně nesledujou, tak vlastně ten update, o kterým my se tady bavíme, update pro Windows Phone 8.1 je zatím dostupný v rámci toho programu Preview for Developers, to jako ukázka pro vývojáře. Není to oficiální distribuce, kterou by posvětili operátoři nebo výrobci hardwareu. Jo. Ale je to aktualizace nebo systém, který si může nainstalovat každý, když se stane vývojářem, což je teďka vlastně možný zdarma. Nemusí za to člověk nic platit, jenom si tam prostě nainstaluje nějakou aplikaci, přihlásí se někde a pak už má aktuální systém bez toho, aniž by mu tu aktualizaci brzdil právě ten výrobce nebo operátor, což se jako běžně děje a například to může třeba o nějaký měsíc nebo o několik týdnů pozdržet to vydání aktuální verze systému. No určitě, no Microsoft touhletou cestou šikovně občůral ty operátory a výrobce hardwareu, takže jakoby ty si zaregistruješ ten svůj účet Microsoft jako vývojářský přes nějakou tu aplikaci jejich, kdyby něco návod máme někde u nás na webu a vlastně jakoby ty nadšenci si to můžou stáhnout hnedka a ten systém, který teď dostaneš, to už je finální verze, to není žádná beta. Jo. A to je taky zajímavý, že Nokia i třeba ten Samsung tak už tu aktuální verzi mají, ale na to HTC se zase čeká. Jako ten, u toho 8X přímo jako zmiňují, že tam něco chybí, že se ještě čeká na jeden update, který vydá jako přímo výrobce. No to je právě to, no. Když v pondělí Microsoft oznámil, teď si můžete stáhnout, pokud jste jakože vývojáři, tak si můžete stáhnout Windows 8.1 update, tak já s telefonem HTC jsem kontroloval aktualizace jak blbej a ten update jsem nedostal. No a vlastně zjistilo se, že je tam nějaký problém, pravděpodobně se to týká firmwareu, je tam vlastně ty telefony už dlouho nedostaly nový firmware. Jo. Musím říct, že Nokia na tom je třeba mnohem líp, ta všechny ty svý telefony tak nějak pravidelně aktualizuje, kdežto HTCčko to úplně jako není nejlepší v té podpoře. Musím jim teda nechat to, že oficiální systémové aktualizace vždycky tyhle ty telefony měly jako jedny z prvních. Jo. Jedny z prvních mezi třemi výrobci. No jasně, ale měli je první. Prostě to třeba lidi, kteří měli Nokia, tak na ten update oficiální cestou čekali vždycky díl. Jo. Teďka už je to teda jednoduchý, teď si to všichni můžou aktivovat prostřednictvím toho vývojářského účtu. Můžou si ten systém stáhnout. Ale no, Nokia to taky více jako přiohýbá ten systém, doplňuje tam více svých aplikací a služeb, takže tam jde hlavně. Jasně, no, určitě. Jako musí, a musíme jí to nechat, je to fajn. Jo. Takže víceméně situace je taková, že se čeká na nový firmware, pravděpodobně, nebo na nějakou opravu. Nevím, podle toho, co říkal ten Microsoft, tak není úplně ani jistý, že je nějaký problém ve firmwareu, jo? Možná tam je nějaký problém v tom systému, ale každopádně telefony 8X a 8S ten systém a ten update nedostávají zatím. Ale ona už se strhla na fórech nějaká taková hysterie. HTC je strašná firma, já už si od ní v životě nekoupím telefon. Jako lidi, kteří tam takhle naříkají, tak jsou s prominutím fakt blbci. Jako ten systém byl venku jeden den a oni tam tohleto psali, pro boha, lidi. Jako, když ten systém nebudete mít za půl roku, nebo za dva měsíce, jasně, tak brečte, že HTC je špatný výrobce, že se o ty telefony nestará. Ale jakoby nemůžeš přece po jednom dní chtít, aby ten výrobce opravil všechny problémy. Prostě může se stát, že tam je nějaká chyba. No a hlavně ty dneska výrobci všichni garantují tu softwarovou podporu po dobu 18 měsíců a ten telefon už myslím, že 18 měsíců jako starý je, takže už bych jako ani nic jako nečekal. No máš pravdu, no ono těch 18 měsíců plus minus to jakoby bude, jo, ale to, co ty říkáš, si nejsem jistý, jestli je úplně pravda, protože tam je garantovaná jakoby podpora pro ten operační systém, ne, tuším. Toto jako, ne, že by se výrobce zavázal. No, podle mě Microsoft u toho vydání Windows Phone 8 říkal, že ty aktualizace budou chodit jako po dobu 18 měsíců. Já myslím, že tohle jako. Jo, máš pravdu, Microsoft tohle to sám říkal. A jo, to je pravda. Takže nechtěla, aby se opakoval ten průser jako s tou první generací Windows Phone 7, kde ano. Nakonec vlastně všeho museli nechat, začít od znovu. A ty staré telefony dneska jsou úplně k ničemu, nebo nejsou k Ano. ničemu, ale jako už tam nic jako novějšího nedostaneš. No, takže jakoby v souvislosti s těma problémy, o kterých jsem mluvil, ta která jakoby vyplula na povrch nějaká informace, že HTC 8S už vůbec ten systém nedostane, jo, dokonce ani. A já si myslím, že není důvod, aby ten systém tam nebyl. Jakoby všechny telefony jiný, i ty low-endový, ten systém dostanou, takže já fakt nevím, jako nejsem ta firma, nejsem vývojář, možná tam je nějaký prostě zádrhel, proč by ten systém tam nemohl jít, ale nejsem o tom přesvědčený, no. Spíš to vypadá jako, že se HTCčku nechce, nebo já nevím. No jako já to chápu z toho ohledu, nebo v tom ohledu, že pokud tam potřebují nějaký jako větší zásah softwarový, tak už se jim jako do toho nechce věnovat nějakou tu vývojář, nebo nechtějí jako tomu věnovat nějakou vývojářskou péči, jo? Že to je vlastně fakt už jako 2 roky starý telefon a proč by tam jako měli platit další lidi, aby tam něco ladili, jo? Že jednodušší a levnější bude prostě se na to vykašlat. No jasně, no. Jako je fakt, že 8S není žádný high-end, jo, ale to ještě bych rád řekl, že jako kdyby se mi tohle to stalo s tím modelem 8X, za který prostě, že jo, stál přes 10 tisíc, když byl novej, prostě byl to high-endový telefon, tak za ty peníze já už očekávám nějakou softwarovou podporu. Jo, jakoby, já vím, že třeba ve světě Androida je docela normální, že máš drahý telefon a opravdu dost brzo přestane být aktualizovaný, že jo, nekecám tady nějaký bludy. Ne, ne. No pokud se to netýká Nexusu nebo nějakých Motorola, tak ano, no, ale jo, ale jakoby ty ostatní výrobci, ty na tu podporu dost kašlu, ale upřímně mě by to štvalo. Je to třeba důvod, proč já bych si takový telefon nekoupil, když o tom vím. Hele, přece za svoje peníze mám nárok na nějakou podporu. Ale já myslím, že popojedem už tady bečíš jako ti lidi z těch diskuzních for. No ale prostě, to počkej, a já za chvíli ještě budu brečet znova, že? Telefon a ty tady vlastně jančíš úplně jak malý kluk. Ne, já nejančím, já tady obhajuju a zároveň nadávám na HTCčko, což je skvělý. Že? Jo. No a jaký tam jsou ještě další novinky v tom systému? Je tam jakoby vyřešená VPN pro běžný spotřebitele, pak jsou tam takový nějaký ptákoviny, jako že si můžeš u alarmu nastavit jakoby libovolnou dobu takového toho snooze. Jakože jo, to odložení toho buzení. Ano, odložení buzení, tak. Jakoby, že to třeba za 10 minut zazvoní znova, tak tato ten čas je nastavitelný. Pak je tam taková nějaká funkce, která tě nechá sdílet internetové připojení přes Bluetooth. O tom jsem si teda moc nezjišťoval, takže a zatím teda nemám možnost to zkusit, takže nevím. No, tak dneska to všechno jako posíláš pryč přes Wi-Fi, jako nevím. Proč bych ještě používal ten tethering jako přes Bluetooth, ale někdo to možná využije. Nejsem si úplně jistý, každopádně jako tethering přes Wi-Fi samozřejmě už tam dávno je, takže nevím. Mě to spíš zaujalo, že tam máš nový výběry více nějakých položek, jo? Že máš třeba zprávu, nebo si někde... Tohle tě zaujalo? Jo. Ne, například chceš smazat více kontaktů v adresáři, tak vybereš prostě více kontaktů a nemážeš to jednotlivě jako blbec. To je fakt funkce, kterou jsem tam chtěl. Oni tam sice zmiňují tohle třeba u zpráv, že můžeš jako vybrat text více jako SMSek a pak najednou jako na ně reagovat, že se ti to jako vloží jako do nějaký citace, ale třeba u těch kontaktů nebo jako jináčích věcí, tak mi to přijde jako lepší, jako užitečný. No, já teda kontakty běžně nemažu a když už, tak opravdu si je mažu po jednom, že jo? Protože fakt se mi nestává, že bych dělal nějakou velkou akci na mazání kontaktů. To když, tak si otevřu jakoby adresář, že jo, na počítači. Jo, jo, řeči. Ale tak jako třeba i u těch zpráv, no, že můžeš ale... jako jednotlivý zprávy ale jako tam jo, více jo. Pomazat a nemusíš to jako po jednom. Chápu, že ty zprávy jsou užitečnější, ale přiznám se, že já osobně jsem tohle nikdy nedělal. Já když jako něco smažu, tak je to celý vlákno, ale jakože bych třeba mazal jednotlivý zprávy, to se mi fakt nestává. Já myslím, že to je spíš jako zvyk pro ty jako nováčky, kteří přijdou z nějakých hloupých telefonů a tam jako tohle dělají. Jo, že já myslím, že se snaží jako takhle trošku zaujmout ty nováčky, když už vlastně Nokia třeba s těmi hloupými telefony končí. Tak je fakt, že je fajn tam tu funkci mít a přitom jako používat to nemusíš, jakoby, že jo? Takže je to jedno, že to tam je. No. No ale zrovna dneska jsem si hrál ještě s jednou novinkou, která tam je. Jmenuje se to, tyjo, teď nevím, jak to je v češtině, koutek s aplikacemi asi. No. A to máš takový jako sandboxový prostředí, do kterého si naklikáš nějaký aplikace, který, jako to máš v podstatě takový omezený účet, že nastavíš jako někomu účet, kde nebude on sám moc, nebude jako sám nic nastavovat, nebo nebude mít tomu jako práva, a ty mu tam jenom naklikáš aplikace, který bude moci spouštět, nebo služby. Jo, že tam třeba dáš jenom aplikaci pro, já nevím, telefonování, pro SMSky, třeba prohlížeč a nějaký přehrávač, ale už tam nebude moc jako přistupovat k nějakým, jo, prostě aplikacím, který jako nepotřebuje ten člověk. Což se třeba hodí, já nevím, jako dá se to použít ve firmách, ale můžeš to dát i nějakýmu, já nevím, třeba prarodičům, jo, aby tam jako neklikali někde úplně zbytečně, k čemu nerozumějí, tak prostě uvidí tam jenom plochu a budou tam mít prostě 4 ikony a budou tam mít to nejdůležitější. No určitě, no, ale ta funkce, jak jsi sám říkal, je cílená hlavně na firmy, no. Já teda jsem to neskoušel, že nevím, jak moc je to použitelný, jo, nebo snadno nastavitelný. To nastavení je tam jako snadný, tam ten hlavní účet najednou prostě zahesluješ, takže když se tam k němu budeš chtít jako zpátky dostat, tak ho musíš jakoby vypnout ten telefon, ale jako teda uděláš jako ten samý úkon, co jako je při vypnutí, akorát, že se tam prostě zmáčkneš jako jinačí tlačítko nebo posuneš se prostě na jinačí obrazovku, tak tě vyzve, aby si napsal heslo a pak se dostaneš jako k tomu hlavnímu účtu. Jo, a jako, fakt si dokážu představit, že tady tohle bych těm rodičům jako nastavil, aby tam náhodou někde něco... Protože i to nastavení jako toho systému je tam docela složitý a jako já bych nechtěl, aby se v tom moc vrtali. No mě tam třeba ještě zaujalo podpora rozlišení, tohle teda neříkám úplně běžně takové věci, ale podpora rozlišení 1280 na 768, ono už bylo podporované rozlišení 768 na 1280, má ho mimo jiné Lumia 920, ale vlastně s tímhletím rozlišením můžou vznikat tablety 6 až 7 palcový. Což je určitě jako zajímavá zpráva, že vlastně v tuhle chvíli už pomalu výrobci můžou kutit malý tablety s Windows Phone, což je vlastně docela dost velká zpráva, když to máme kolem a kolem. Ale kdo by to kupoval? Tak já bych to třeba koupil. Ale tak ty seš jako ovce nějaká, jako, jo? Ale... To je stejně hloupá otázka, jako kdo si koupí tablet třeba s Androidem, že jo? Ale jako Android má vysoký tržní podíl a ta uživatelská základna je tam fakt jako silná a věřím, že vlastně, když ten systém mají na telefonu, tak by to chtěli i na tabletu, ale těch uživatelů Windows Phone je docela málo a ještě dávat takhle omezený systém na tablet. No a tak je přece logický, že oni zkouší expandovat a ten systém zkouší nacpat všude, kde to jde, že jo? To jako, tím si můžou jedině přilepšit podle mě. Já vím, ale jako... Tablet, já bych pochopil tu tabletovou podporu, kdyby tam přidali více těch rozlišení, jo? Kdyby i na těchto obrazovkách šlo použít, já nevím, třeba to Full HD nebo ještě vyšší, ale takhle mi to přijde takový jako výkřik do tmy. Ale už od té doby vlastně, co jsou Windows 8 na tabletech, tak se říká, proč pro boha udělali tohleto, když mohli vzít Windows Phone, který se na tablety hodí víc v zásadě. Protože je to jakoby víc mobilní systém, než byly ty osmičky třeba aspoň v době uvedení. No, asi jo. No a je tam, co se toho hardwareu nebo vůbec jako taková poslední jako důležitá novinka, tak Windows Phone se teďka bude více kamarádit s ostatními zařízeními, například s chytrými hodinkami nebo nějakými aktivními kryty pro telefony. Že tam budeš moct na ten kryt nebo na ty hodinky poslat nějaký notifikace nebo nějaký různý zprávy a prostě používat jako dálkový ovladač. A právě na, teď nevím, příští nebo za 2 týdny chystá asi HTCčko nový. Myslím, že 19. Jo, tak chystá uvízt nový model, který bude vycházet z modelu One M8, který má taky takový kryt, který sice jako není aktivní, ale je jako trošku jako chytrej. Ty když vlastně ten, je to takový ten formát flip, jo, že to zakryje celý ten přední displej. A ty když ho překryješ, tak na tom displeji jako pod ním se změní motiv té obrazovky, jo, že tam ten kryt jako je děrovaný a ty přes ty díry jako vidíš, co se tam jako děje, takže tomu se přizpůsobí ta grafika, takže ty tam najednou prostě vidíš obrovský hodiny, nějaký počasí nebo zmeškaný hovory a tak. No a tady tohle by teďka měl umět i ten Windows Phone. Ještě jsme to teda neviděli v akci nikde, protože nikdo jako ještě tyhle výrobky, které by tohle podporovali, měli, ale myslím si, že jako to HTC bude první, který to nějak probne. No pravděpodobně, když už takový kryt vlastně mají, že pro ten model One, takže si myslím, že to určitě zrecykluje pro Windows Phone. A jako zní to rozhodně zajímavě. Jo, určitě. No a vzhledem k té vylepšené hardwareové podpoře, tak nějak doufáme, že výrobci uvedou nové telefony, a což jako trošku postupně uvádějí. A snad to trošku tu platformu pozvedne. Před 2 týdny vydala agentura Strategy Analytics čísla nový, týkající se prodejnosti telefonů. A za poslední čtvrtletí bylo prodáno jenom 8 milionů smartfonů s Windows Phonem, ale loni to bylo 9 milionů, jo, takže ta platforma se jako propadla. Nejenom jako ten tržní podíl se propadl, protože Android prostě roste fakt strašně rychle, ale jako co se týče těch absolutních čísel, jo, že fakt o milion smartfonů jako méně se prodalo letos než loni. Což je taky dáno tím, že jako nebyly nový telefony, fakt ten Samsung HTCčko na to kašlali a trošku to držela nad vodou nám ta Nokia. No, ono to není jenom letos, ono už tenhle ten trend byl patrný vlastně minulý rok kolem Vánoc, když vyšlo najevo, že přes Vánoce, a nevím, jestli se to týkalo konkrétně Lumii, nebo jo, takže vlastně opravdu jako se ty prodeje propadly meziročně, což teda jako, což nevěstí nic dobrýho, 9 milionů nebo 8 milionů prodaných telefonů, to fakt není moc, jo, to i já uznávám, že to je debakl docela. Já to tady mám teďka před sebou ty čísla, tak Windows Phone tady je 8 milionů za tohle čtvrtletí, BlackBerry byly 2 miliony nebo 1,9 milionů, iPhone bylo 35 milionů, což je teda asi jako víc než 4x tolik, co těch Windows Phoneů, no a Android je 250 milionů, což jako je úplně neuvěřitelný. A jako je to logický, že ten Windows Phone se propadá, protože když nemáš nový produkty, tak prostě to nebude nikdo kupovat. Jako kdo by si kupoval jako starý telefon? Proč? Lidi si chtějí ty novinky. No určitě, je to vidět na tom Androidu, že kolikrát máš nový telefon a přitom ani nemá poslední verzi Androida, ale prostě až tak o to tam nejde, no, jde o to, že je to nový, má taky nový hardware a prostě ty lidi to zaujme, že jo, nějakým způsobem. Což je třeba teďka takový jako nešvar Samsungu, který jako vydává starý telefony, dá tomu nějakou jako příponu Neo a jako fakt jenom zrecyklou starý telefon a označí to jako novým názvem a pojďme. To je... Čak. To víš, jo, proč by to neudělal? Já bych to na jejich místě taky udělal. Já vím, jako lidi to, když to lidi koupí. Lidi to kupujou, no. Ale je to jako smutný trošku. Trošku jo, no. Ale tak tohle to se děje třeba i, já nevím, u grafických karet, že jo. Jo, tam je to... Výrobci běžně přeznačují starý modely. No, dobře. No a s Windows Phoneem souvisí ještě jedna novinka. Je teda o týden mladší. My jsme se k tomu nedostali předtím, ale myslím si, že dneska to můžeme aspoň trochu zmínit. Microsoft konečně doručil nový lock screeny, zamykací obrazovky. Zase ty tvoje lock screeny, ty jo. No já je mám hrozně rád, asi stejně myslím, že to je jedna z nejdůležitějších funkcí za poslední roky, kterou aspoň Windows Phone má. A je to trošku zklamání. Ale vysvětli, co to je ten lock screen, já sám to jako pořád nechápu, k čemu to je a proč by mi to mělo zajímat. No prostě když odemykáš telefon, tak vidíš takovou nějakou obrazovku, a ta nějak vypadá a ona může vypadat jinak a může tam být třeba nějaká pěkná animace a všechny ty informace a ikony tam můžou být tak jako pěkně poskládaný. To je přece strašně důležitý. Ale už tam jako ta odemykací obrazovka už teďka byla docela hezká a byly tam hodiny a měl jsem tam počasí a vypadalo to hezky. Ale jakoby byl tam jakoby jenom jeden ten styl toho zobrazení, pokud jde o to, že jo, kde máš umístěný čas a jaký tam je použitý třeba písmo, že jo, a takovýhle věci. A nemění se to jako už dál. Jako, a takže ta nová jako zamykací obrazovka tak mění ten styl, jo? Že to jako jenom jinak vypadá, ale jako je tam nějaká nová funkce? No nová funkce ne, já mám pocit, že se spekulovalo o tom, že tam třeba bude nějaká rozšířená interaktivita, to se zatím nepotvrdilo. Takže tam nejsou třeba nějaký notifikace, že bych tam jako rovnou viděl, já nevím, nějakou zprávu SMSku a že bych na ní jako rychle nějak odpověděl, nebo tohle tam jako není, jo? No ne, jako tohle to tam není, no. A tohle je podle tebe důležitá funkce, že tam jsou jináčí barvičky. Je to, no že to vypadá jinak, to je strašně důležitý přece. Já tam třeba teďka mám takovou, jsou tam taky jako hodiny trošku nakřivo a pod tím jsou ty ikony a notifikace vyrovnaný a když to jakoby odemykáš, tak všechny ty grafické prvky, tyhle ty se jakoby tak rozestoupí od sebe a jako je to hrozně pěkný, fakt ale. Já to odemykám prostě každou druhou minutu, že, abych to viděl. To je vidět, jako čím si tě ti výrobci jako dostanou, jo? Nebo čím si tě jako přikloní na svou stranu, že tam dají vlastně hodiny na křivo. No to je pro mě zásadní, jako když kupuju telefon, že jo, tak... Ty jsi asi to dají trošku na křivo. No a na té funkci je teda zajímavý to, že to dodali formou ne systémový aktualizace, ale vlastně formou aplikace. Ono už dneska třeba ten battery saver, šetřič baterie, nebo já nevím, ještě je tam víc takových věcí, třeba ten takový ten hlídač přenesených dat. Jo, tohle to byly systémové funkce, ale dneska to najdeš v menu jakože aplikaci. Nemůžeš to teda odinstalovat, protože prostě to je systémová aplikace, ale furt je to aplikace. A tady jakoby je na snadě jedna výhoda, tu aplikaci snáze zaktualizuješ oproti tomu systému, kde opravdu se ti pak může stát to, co se stalo teďka u HTCčka, že tam je nějaký starý firmware a už to nespolupracuje s tím novým systémem, tak aplikace prostě snadno doručíš za pár dní všem uživatelům, není to vůbec žádný problém. Ale ta aplikace bohužel nefunguje úplně dobře. Jo, je to právě možná daný tím, že je to aplikace, oni teda říkají, že je to beta, ona to je hodně beta. Dějou se tam takové věci, jako že ty odemykáš telefon a opravdu tam jsou viditelné lagy. Jo, občas se stane, že se tam objeví nápis resuming, jo, jakože se ta aplikace teprve probouzí, protože není v paměti, nebo nebyla v paměti. Že to jako zdržuje při tom odemykání, jo? No, jako zatím to někdy zdržuje hodně. Ježiš, pomalý je to, hodně nesou tam na křivo. Pane bože. No a tak ty jsi tu funkci zkoušel, ne? Já jsem to jako zkoušel, mám to tam a mě to třeba nebrzdí, ale že bych z toho byl jako nějaký unešený, to ne? No tak aspoň ti to nebrzdí, no ono to je telefon od telefonu, jako jsou lidi, kteří říkali, že je to plynulý. Já teda mám zkušenost jinou. Mně se teda líbí to, jak jsi řekl, že teďka ty systémové funkce budou doručovat jako zvlášť formou aplikací, což je jako celkem důležitý trend, který teďka razí i Google, který Android jakoby rozkouskoval na více jako aplikací a služeb. Takže on nemusí jako vydávat celý nový systém, ale například, když má jako důležitou aktualizaci třeba klávesnice nebo YouTube nebo takových různých věcí nebo toho obchodu Play Store, tak vydá jenom aktualizaci tyhle aplikace, jo? Že a to se hlídá jako sám a nemusí prostě vydávat celý nový systém. Já mám dotaz, proč tady opakuješ to, co už jsem říkal? Ne, já říkám jenom to, že to je jako důležitý trend, který jako teďka, nebo který teďka jako provozuje i Google. Jo, tak jako když odhalili ten Android L, že jo, tak tam vlastně bylo řečený, že ty bezpečnostní aktualizace taky půjdou přes ten obchod s aplikacemi, že jo, přes ten Play Store. A není to vlastně jako tím pádem systémová aktualizace, což je fajn, že jo. No ale každopádně, abych se vrátil k tomu, proč je to fail, kromě toho teda, že tam jsou viditelné nápisy resuming občas, tak se třeba, a to je pravidlo, tak to prostě zatím funguje, že opravdu odemknu tu obrazovku a teď trvá třeba vteřinu, než se mi načte ta hlavní obrazovka, jo? Že tam je prostě nějaký jakoby statický obrázek a pak teprve se mi ukáže ta obrazovka a je to hrozně otravný a fakt jako ten lag, vzhledem k tomu, kolikrát denně bude mykáš telefon, tak je patrný a vadí tam. Pak se tam dějou takové věci, jakože ne všechny ty ikony, které ty si můžeš vyrovnat na té zamykací obrazovce do řádku, že? A pak ti to ukazuje třeba, nevím, příchozí e-maily nebo události v kalendáři nebo takové věci. Tak u některých těch aplikací, a týká se to aplikací třetích stran, tak tam nejsou viditelné ty jejich původní ikony a místo toho se tam ukáže hvězdička. Což samozřejmě jaksi znesnadňuje identifikaci toho, co to je za notifikaci. To si už prostě musíš pamatovat, kde, na jakém místě máš jakou ikonu. Ale tak to smáš, ne? Teď je to beta. Jo, tak já se to nechávám, protože mně se líbí ta animace, že jo. Ale ne, jako je to prostě esteticky hezký a nevadí mi to, jakoby, jo. Ale... Ty jo, tak jestli bych měl upřednostnit jako rychlý a kvalitní systém, kde najednou vidím všechny ikony, a nebo prostě, že tam vidím jako hodiny na křivo, tak jako mám jasno. No a pod tím jsou hvězdičky. Pod tím jsou hvězdičky. No, jako, a tady se dostáváme k tomu, proč tohle to se stalo. Jo, Microsoft, a to zdůrazňuji, Microsoft o tomhle to mluvil, myslím, jako úplně o první novince ve Windows Phone 8.1 na buildu v dubnu. To bylo 1. nebo 2. dubna, myslím, že. Jo. A oni slibovali, tahle ta funkce bude ve Windows Phone 8. Není to ve Windows Phone 8, přišlo to se strašně velkým zpožděním a funguje to takhle blbě. A nakonec někde z nějakého vývojáře vylezlo, z toho myslím, že Rudyho Huina, nebo jak se to jméno čte, populární vývojář, který vlastně spolupracoval s Microsoftem na tomhle tom, tak prostě tvrdí, že třeba to, že se tam nezobrazují ty ikony, ty, který mají, těch třetích aplikací od třetích stran, takže to je daný limitacema toho systému. A celkově, že je to i včetně toho lagu, o kterém jsme se bavili, tak to je všechno daný omezeníma toho systému. A já se teda ptám, jak je možný, že Microsoft o téhle funkci kecá a pak to prostě ten systém ani nepodporuje vlastně. Jako, chápeš to? Přece nedává žádný smysl. Ale já hlavně myslím, že už tomu věnujeme zbytečně moc času. Že ten Ale to je lock přece screen úplná jako... hovadina. No je to úplná hovadina právě, proto nevím, jako, proč tomu se jako tolik věnujeme. Ten lock screen fakt asi štípe jenom tebe a No Rudyho asi Huina, nebo... jo, ale tak jako pochop, že i když tě ta funkce nezajímá, tak tě musí dojmout přístup toho Microsoftu k tomuhle tomu, jak se tohle mohlo stát. Vždyť ta přece ty API tam musely být od začátku, když o tom kecali, že jo. Nebo ne? Já to nechápu vůbec. Hele, popojedem. Nebo možná, že to už asi rovnou ukončíme. A teďka, když si uvědomuji, tak jsme asi probrali všechno, co jsme probrat chtěli. Asi to ukončíme, protože já bych tady ještě půl hodiny brečel a to nechcete slyšet. Jako já jsem fakt frustrovaný tímhle s tím, to mě úplně vyrazilo dech. Tak jo, tak já myslím, že dneska to stačilo a do příště na skle. Čau. Ale chápeš to, proč to tam takhle udělali? Chápeš to? A tak jo, tak čau no. Jasně, jako ono to třeba ještě přijde, ale každopádně už od té doby, co na tabletách, na tabletách, já jsem na tabletách. Jo, jsi Ach nadopovaný jo. nějakou Viagrou asi.